Gud fra ham, de hele kroppen sammenfører og holdt sammen av hvert hold for livet. denne slaven si til seg selv: Det var lenge før Herren min kommer. Og så gikk jeg til å slå slavegjentene og slavegjentene og spise og drikke til han ble full. Da skal Herren hans komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner. Og hogge ham ned og la ham lene skjebne ned i vantro. En slave som kjenner sin Herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner noe, og gjør det som fortjener slag, skal slippe med ferdighet. Av den som har fått mye, skal det ventes mye. Og av den som er mye betrodd, skal det kreves desto mye. Slik menneskesønnen om en tro og klok forvalter. Er det noen økonomer her? Jeg ser et par tre stykker. Kanskje det flere. Det det greske ordet oikonomos som oversatt med forvalter I Jesu lignelse. Oikonomos, økonomer, har altså sin plass I Bibelen. Og ordet brukt om mennesker som skal ta seg av noe som tilhører andre. Enten privat eller offentlig eier. Og I bibelsk tid så var det vanlig at dine velstående familier hadde en slik økonom eller forvalter. Og den hadde stor myndighet, stor frihet, men måtte til enhver tid være beredt til å avlegge regnskap for sin eier. Vet dere at Kuralen vår menighet har en stiftelse som forvalter en ganske stor kapital? Stiftelsens eneste formål diakonalt arbeid I Kuralen vår som vidt forstått. Noen svært kompetente og ganske usynlige finansforvaltere I menigheten vår har det som sin frivillige tjeneste og bidrar til gjennom sin samvittighetsfulle forvaltning blant dirigentene våre for lønn og at de som arbeider med barn og ungdom får sitt uten at kapitalen spises opp. Usynlige forvaltere fortjener sin takk, og Herre får dere den. Takk. Selv om ikke Jesus svarer direkte på spørsmålet fra disiplene, så ligger det I korten at de med lederansvar bør spisse ørene ekstra når det gjelder beredskap og forvaltning. Og det kan jeg kjenne på kroppen. Når jeg har blitt betrodd lederansvar. Så Gud hjelpe meg, bokstavelig talt. Jeg mener det. Likevel tror jeg ingen av dere nødvendigvis skal lede dere alt for langt tilbake I benken. For kallet gjelder alle. Enhver som har mottatt livet som gave, som har fått nåde, og ikke minst en relativ velstand I gaven, Ernest. Ansvarlig venting innebærer å løfte blikket. Det som aldri slutter å være et paradoks, at han vi venter på og lengter etter, samtidig allerede til stede. Og på en spesiell måte Jesus til stede i den som lider, i den som på flykt, i den som et plaget barn, i den som slått eller utsatt for hat. Vi venter ikke med lukkede øyne. Vi løfter blikket utover oss selv. Og når vi løfter blikket, så ber vi om å få se Jesus i den andres ansikt. Men tar du sjansen på å be den bønnen om å få se Jesus i din neste? Ja, da blir du mindre ensom, men sannsynligvis mer forstyrret. Da skal det mer til at din nabo i oppgangen, eller din søster i Kamerun, eller din bror med fronten, blir likegyldig for deg. Ansvarlig venting innebærer å løfte blikket, se Kristus i det neste. Til slutt, ansvarlig venting innebærer å være trofast. Både vår menighet og vår samarbeidsrike i Kamerun tilhører den lutherske tradisjonen. Og der lærer vi verdien av alt ærlig arbeid. Luther skal ha sagt at selv om han visste at Jesus skulle komme igjen i morgen, så ville han likevel plante et epletre i dag. Det sitter på, som sitter her nede, hadde vært her i dag, så ville han kanskje etter gudstjenesten hjemme i meg i Lanka, i Kamerun, dratt ut til det jordstykket han har utenfor byen. Der har vi jo plantet 300 av våre planer der. 100 av dem tørka ut den første måneden. Men han planter 9. For vår del betyr det kanskje først og fremst en oppvurdering av den trofaste kjærligheten til det daglige livet. Den daglige kampen, de daglige møtene, til menneskene som gitt oss, til naturen som vi helt avhengig av, til arbeidet vårt, på små og store flater, lønna eller ulønna. Innmakt i denne trofasten ligger også bønnen, som kjernen i den åndelige øvelsen som heter venting. Bli stille. Pust dypt. Ikke grip etter mobilen. Si Jesu navn på innpust og på utpust. Trofast dag etter dag, år etter år. Ansvaret venter innebærer å være trofast. Å være troende er å lengte og vente. Vi i beredskap for fiendebygd, ikke for katastrofe. Og mens vi lengter og venter, søk sammen, løft I dag en stor dag for landet og menighet, for vi sjøsetter vår avtale om samarbeid med NMS og den lutherske kirke i Kamerun. Offeret vi tar opp i dag går til vårt visjonsprosjekt. Det kan dere gi gave til oss, eller i kontakt med utgangen. Og menighetsrådet har i et litt, kanskje ubesiktig øyeblikk, vedtatt å matche deres offer. Jo. Sånn at for hver noe dere vil, så gir menighetsrådet det samme. Begrenset oppad til 10 000 kroner per søndag. Så benytt anledningen og la dette prosjektet vårt får en god start. Avtalen har with your learning itself, that learning which God used to make me what I am today. Det på mange måter dette min som har satt opp den stigen som har vært mulig for meg å gå for å bli det jeg I dag, en utdannet prest og en prestelærer. I grew up in a leper city. Jeg vokste opp I en leir for spedalske. And that was a camp built by enemies. Og denne leiren, dette stedet, var bygd av enemies. I went to school built by enemies. Og jeg fikk gå på skole som var bygd av misjonsselskapet. And then I went to the seminar built by enemies. Og jeg fikk også gå presteutdanning på presteseminaret som også var bygd av enemies. Later on, I studied my master's degree in Norway. That's enemies work. Ja, og jeg fikk også ta min mastergrad I Norge, I Stavanger, hos Misjonshøyskolen og NMS. So when I see that today you are committed to support NMS work, I can just pray that God strengthen you and bless you. Så når jeg ser at dere har gjort avtale med NMS, så ber jeg til Gud om at Gud vil gi dere styrke på veien. And up to now, I'm teaching theology in Cameroon, which is so far supported by NMS. Og I dag underviser jeg teologi I Cameroon, støttet av NMS. May God continue to bless you, to keep you. May God strengthen you. May God give you means and will so that we can continue supporting NMS work in Cameroon. Og Gud gir dere velsignelse, styrke og vilje til å fortsette arbeidet og samarbeide med den lutherske kirke I Cameroon gjennom NMS. Thank you for everything. Thank you to NMS. Thank you to you all, Christians, in this beautiful out of the very beautiful church. Thank you for all those, because I am sure you will take this to other people so that next time more will come to support NMS work. May God bless you all. Thank you. Thank you. Gi oss frihet. kvinnelighet og damelighet i bytte. Lær oss å søke sammen, løfte blikket og være trofaste. Gud, vi ber. Arbeider vi en del av sammen med den Lad oss elske hverandre som han Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har gitt oss et hellig legeme og blod. Han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, Jesus Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg om at du gir disse gavene vil bevare og si tro på deg, forene oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det hele liv, for Jesu Kristi skyld. Amen.